قومندان صاحب محترم، ته به خپل ځان معرفي کړې. زه شاولی یم. ته د کوم تنظیم مربوطه یې؟ د جمعیت اسلامي. اوس فعلاً چیرته جبهه لرې؟ کندهار پلک. دغه مخکې ورځو کې چې د مجاهدینو او د کمونستانو په پوستو له منځه برخورد وسه، ته په دې کې وې؟ نه خای. دغه برخورد پسې کاسه غره کې وشه. موږ اورېدلی دي چې د مجاهدینو له جملې نه دوه شهیدان، یو راوړل شوی دی، یو هلته ده. آیا دا رښتیا دي؟ بلې. دغه شهید څه نومېږي؟ دا ډاکټر حبیب الله. دا د چا زوی و؟ اوس فعلاً چیرته ده؟ په لوی کلي کې د ډاکټک د حکومت په قرارګاه کې ده. دولت څه خیال لري چې مجاهدو ته به یې وسپاري؟ څه مطلب لري په دې کې؟ دولت دا خیال لري چې یو تعداد کمونستان مجاهدینو په نیولي دي په دې پوسته کې، وایي چې یو دانه ډېر سرسره کمونیسته هغه موږ ته راکوي، یا مړی یا ژوندی، چې موږ تاسې دا شهید درکوو، که رانه کې موږ دا نه څه درکولی. نو بیا تاسې په مقابل کې څه عمل وکړه؟ موږ تر اوسه د ده په مقابل کې داسې عمل کړی ده چې هغه مرداره له موږ سره شته ده او د موږ شهید له ده سره ده. موږ تر اوسه هغه مرداره نه ده ورکړی، د موږ شهید دوی نه ده راکړی. آیا څه خیال لرئ چې تاسو ته به خپل شهید درکړي، مرداره به ورکړي؟ یاره مرداره خو نسو ورکولی، خو که شهید پسې هم نفر شته ده، که راکړه هغه ده، که رانه که د غم شهادت ارزو وه، په خپله لارې تعقیب کړه او ولاړه. مجاهدین د دې شهید په هغه باندې خپل روحیات ضعیفه کړي دي او که نور یې هم زیات کړي دي؟ نه نه، بالکل زیات کړي دي. مجاهدین په دې شپو کې تصمیم لري چې په دې قرارګاهو باندې حملې وکړي. موږ اورېدلی دي چې په پل قنداري او نږدې موسهي ته خلک وایي کابل کې اوازه ده چې ګیلم جم وایي زه داخلیږم. آیا دی داخلېدی شي؟ نه، بالکل نه شي کولای چې کمونستان په دې ساحو کې دوی تعرض وکړي یا داخله شي. مجاهدینو تعداد بالکل زیاته ده. مجاهدین دلته ولې په پوستو تعرض نه کوي؟ زخته ډېر تعرضونه یې کړي دي، خو د ماینو په اثار چې ماینونه زخته زیات لري، د دې په اساس باندې چې حملې کړي دي، مطلب دوی بیا هم نه کم شوي، خو حکومت ښه ضربه لیدلې. دغه ماینونه د رژیم دولت دي او که د روسانو نه پاتې دي؟ دا له روسانو پاتې دي. مخکې دلته پوستو کې روسان وو؟ بالکل. قومندان صاحب، د دې پوستو نومونه خو واخله. دا په بینشراوګان کې پراته دي او په پاس اسخوابي بابا شي خنجر پوسته ورته وایي دلته پراته ده، او په زید آباد په شس کې پراته ده، او په نواباد کې سپهسنګ په سر باندې پراته ده. قومندان صاحب، د تاسې مصاحبې نه ډېره مهرباني. خدای وکړي چې خفه سوي نه اوسئ. خیر اوسئ، مهرباني. قومندان صاحب محترم، تاسې به خپل ځان معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ما نوم شیر محمد ده، او دلته مشهور په مامور شهر یمه، د جمعیت اسلامي یو تن قومندان یم. فعلا ته چیرته جبهه لرې؟ زمونږ څه کارونه تقریبا په ارتباط د کابل د مرکز دي، اما موږ په غو ساحو د مرکز کې بعضې خپل چریکي ګروپونه ورلیږو، اما راغلو دغه د موږ ګروپونه چې اوس فعلاً دي، دغه د لوګر د شاوخوا پوستو شاوخوا ته پراته دي. تاسو ته مواد حربي رسیږي دفترو له خوانه؟ تر یو اندازې پورې، مقصد موږ سره له هغې خوانه موږ ته بعضې شیان راځي. مواد خوراکي رسیږي؟ اکثره مواد خوراکي موږ له دې جې نه خپل ضروریات رفع کوو. د کابل د ښار نه که خود لوګر نه زیات احتیاجات کولی شو چې د کابل له ښار نه مثلا موږ رفع کړو او له هغې جې نه یې راوړو. تاسو په څو کیلومتری کې کابل ښار ته نږدې پوسته د مجاهدینو لرئ؟ موږ تقریبا دغه سیار ګروپونه چې دي موږ پراته دي، په شپږ کیلومتری د کابل په ساحه کې پراته دي سیار ګروپونه، او مرکزونه نو تقریبا تر 14 کیلومتره 15 کیلومتره لرې د کابل له ښاره پراته دي. دا د سیارو مرکزو علاقه څه نومېږي؟ د موږ د خپلو د منطقو کې پراته یو چې هغې منطقې ته موسهي وایي، په هغې کې د موږ سیار ګروپونه تر چارسیا او موسهي د جویو کې فعالیت کوي. له لندر خواته د موږ ګروپونه فعالیت لري او کار کوي. په دغه لاره کې تاسې تلاشي کوئ؟ د مجاهدینو تلاشي د قنداریو د پلې د چې په لوګر کې ده تر هغې پورې مثلا جاري ده، او دغو علاقو کې تلاشي کوي، ای خواته تلاشي نه کوي. موږ اورېدلی دي چې تجارتي مالونه بند دي، آیا دا رښتیا ده؟ باندې صاحب څو موده مخکې په دوبندي کې د لوګر دوبندي او د زازوی مجاهدین ټول راټول شوي وو او رالو د تجارت د بندولو د تجارانو د بند مال د بندولو لپاره یو تصمیم ونیو چې باید ټول د تجار مال بیخي بند شي او کابل ته هیڅ شیملال نه شي. د پیلن لپاره اوس ټول د تجار مال بند ده. دغه تصمیم په کومه ورځ وشو؟ لږه موده کېږي، تقریبا یو نیمه میاشت کېږي چې دا تصمیم ونیول شو چې په هغې کې مولوي صاحب حقانی هم راغلی و. بله، موږ اورېدلي دي خلکو نه چې کابل نه اوس تجارتي مالونه او لارې له دې خوا نه نور مالونه هم بند دي. آیا رښتیا دي او که دروغ؟ بله، اوس بیخي بند دي، چې شی نه له دې خوا ورځي او نه له هغې خوا راځي. بیا د خلکو اورېدو نه چې موږ وینو په باغو کې یو کرېټ دوه کرېټ مڼې اچول کېږي، سرونه یې بندېږي او د کابل ښار ته وړل کېږي، هغه تاسې ولې نه پرېږدئ؟ دا خو البته تاسې ته بهتره معلومه ده چې مجاهدین په خپلو علاقو کې یو تعداد زیات غریب او بیچاره مسکین خلک لري، نو راولو دوی هر شي ته احتیاجات لري. مجاهدین هم تر اندازې داسې یو توان او قدرت نه لري چې دغو خلکو سره کومه مالي یا جاني کومک وکولی شي، نو دغه خلکو لپاره هم داسې اکثره خلک یې داسې لږ لږ په غلا تېروي او نور راولو په دې کې دغه بعضې مجاهدین له مجاهدینو نه اجازه اخلي، یو کرېټ یا دوه کرېټ همداسې د خپل ګزاران په خاطر باندې تېروي او نور کوم شی دلته تېرېدلی نه شي په بل رقم باندې. برخورد د مجاهدینو په لاره کې په مقابل د کابل د ښار خلکو چې دې خوا راځي څنګه ده ورسره؟ حتماً چې مجاهدین یو پوښتنه کوي او هغه څوک کوم مسؤلیت نه لري او د دوی په نسب باندې مثلا مشتبه واقع نه شي، نو مجاهدینو برخورد ورسره بیخي ښه ده او انشاءالله هیڅوک هم په دې لاره کې نه ځورول کېږي او بس هر څوک هغه خپل وظیفه کار ته رسېدلی شي او که په چا اشتباه یې راشي نو حتماً مجاهدین پوښتنه ترنه کوي او رالو په دې کې چې بیا یې خپلې جای ته رسوي که مسؤول ورته واقع نه شي. په دغو سواري کې که کوم نفر کمونیست یا په نامه د خلکي پرچمي مجاهدینو ته لاسته ورشي، مجاهدین هغو سره څه عمل کوي؟ البته حتماً مجاهدین په دې ترنه پوښتنه کوي او راغلو نظر په هغه پوښتنې دیده او نظر په عمل دیده همغسې معامله ورسره کوي. موږ اورېدلی دی چې افه عمومي اعلان شوې د موقت حکومت جوړېدو په راتګ سره، نو په اثر د افې عمومي بیا مجاهدین تحقیقات کوي، سزا ورکوي، له منځه وړي، په سزا د اعمال رسوي، خوشي کوي، څه ورسره کوي؟ نظر تاسې ته بهتره معلومه ده چې له وخت نه مثلا افه اعلان شوې ده مجاهدینو په اثر د افې چې هغه خلک مثلا داوطلب یا په ارتباط د مجاهدو راغلي دي، له هغو خلکو نه نه څوک وزل شوي دي او نه کومه معامله ورسره شوې ده او راغلو د هغو په رقم او په خاص باندې کار ورسره شوی ده. تاسې سکرتیس مرمۍ په کابل ښار باندې شاټوئ؟ بلې، و صاحب تر یو اندازې پورې موږ شاټوو چې په هغه خاصو خاصو هدفو باندې ورځي. موږ د بی بی سي له رادیو نه، نورې امریکایي رادیوګانو نه، غربي رادیوګانو نه اورېدلي دي چې دغه سکرتیس عوامو خلکو ته تاوان رسي، دولتي جوې ته کوم نقصان نه رسي. آیا دا پروپاګند دي که رښتیا؟ یعنی تاسې ته بهتره به معلومه یې او یا به هم اورېدلي یې چې مجاهدین هر وخت د خلکو په خدمت کې دي او هیڅ واده دا کار نه کوي چې مثلا دوی خپل خلک او خپل ولس وزوروي. اما په اخرو وختو کې موږ ته دا نتیجه وسوله چې روسانو هم مثلا یا کمونستانو هم دا کارونه وکړل چې د ولس د ځورېدلو لپاره او د دې لپاره چې ولس او خلک مسلمان خلک له مجاهدو نه زړه تورې شي، نو راغلو دوی له بعضو جویو نه فایلونه کول او راغلو د مجاهدو د نامدي په خاطر دوی یو تعداد خلک ډېر وزورول او راغلو مجاهد هېڅ واده داسې کار ونه کوي چې هغه خپلې مرمۍ په ولس ورخوشې کړي. زیاتره مرمۍ موږ له خلکو نه واورېدي چې کابل ښار کې په کورو کې لګېدلې دي او انفجار یې نه ده کړی، په هغې سی سی سی پی لیکل شوي دي د روس د خوانه دي. آیا دا موضوع رښتیا ده؟ امکان لري چې دا موضوع رښتیا وي، اما زه موږ داسې کوم خاص معلومات په دې حصه کې نه لرو. قومندان صاحب، تاسې د ورځې فیصدي څونه انداخ په پوستو باندې د راکټ مرمیو یا د اوان یا نورو ثقیله وکوئ؟ داسې تاسې ته بهتره معلومه ده چې دلته ګروپونه فضل د خدای ده زیات دي او هر څوک مثلا اکثره د دوی د مشوش کولو د ورخطا کولو لپاره په خپل اندازه باندې یو څه مرمۍ فایر کوي او یو بازي خاص پروګرامونه لري چې هغه مثلا کاملیات عملیات الایده یو کار لري او دغه د مرمیو شارتول کدی شي وخت چې دوی مثلا یا چیرې راټول سوي یا مثلا ډوډۍ موډۍ خوري نو بازي ګروپونه دوه مرمۍ درې مرمۍ د ورځي انداخت پکوي. مطلب په ټول کابل خار باندې کتاب په خیال اندازتن سونه ثقيله انداخت پکېږي د ورځي. نو دا مثلا مونږ د خپل لخوانه د تنه د خوانه درته ویلی سو او د پټول کابل کې چې لکه رادیو غانو نو ورو یا د بازي مجاهدینو نه خبريګو په کابل باندې ارش په خصوصا په د اخرو شپو ورځو کې چې مجاهدینو خپل هدفونه بيخي خ پیدا کړی دي نو راغلو په دې کې انداخ زیات کیږي او انداخ په روان ده. مونږ ابل اورز د بي بي سي رادونه نور جن خلکو نو اوریده چې د مجاهدینو انداخت په میدان وای باندې ډیر صحیح او ډیر غټ نقصان کومونستان تر رسولې وو. دا خبره رښتا ده؟ بالکل ان شاء الله چې رښتا ده. په دې خاطر باندې چې او تی دا دغه اراکین او سوري والا خلک چې دلته مثلا لوګر تر اغله دي خلکو ویل چې حتی مسافرین چې میدان وای ته تللی وو دوی برته د کابل په خار باندې رانن وتل او خپل جیو ته ونه رسیدلای او دغه مسافرو د خارجي مسافرینو نه د منګ عوامو خلکو دا خبرې اوریدلې او د مجاهد په منطقو کې خبرې کړلې. کمانډان صاحب د تاسو مصاحبینه ډیره ډیره مهرباني. خدای وکړي چې خپاسو نو وسی. خدای دې غیبی اجر نظر کړي. خدای دې تاسو سره مخ وکړي. زم ډیر خوشاله سم چې تاسو موږ ته دومره وخت راکړ او زه تاسو سره درې بازي خبرې او د دې نیولو خلکو یو ارزونی از ما تاسو ته وکړو. سلام ورور ته به خپل ځان معرفي کړي. د مانوم عبدالقدوس مسکونه دې دینو دې قری. ته کار کسب کې فعلاً؟ فعلاً زه دیقانی کوم. ته په دینو کې څونه مځکه لرې؟ زه په دینو کې خپل مځکه څلور جرب مځکه لرم. باغ لرې؟ باغ لرم پنځه بیس یا نیم جرب کم زیات. پروس کال نه دې سه کال حاصلات ښه دي که پروس کال ښه وو؟ نو پروس کال سه کال حاصلات د غنمو ښه دي. په دې خاطر چې هوا مې یوه اندازه یخه وه او نور لږ په ترتیب هم وکړل د لپاره دې شورایان پروس کړل دې منطقې نه لاړه موږ د خپل حاصلات او غنم لږ په ترتیب سره وکړل حاصلات ښه دي. مطلب د روسانو په وتو باندې تاسو د مځکو حاصلاتو باندې یعنې غټ اثرات غورځېدلي دي؟ ډېر زیات اثرات بس لغنه سي روسان له دې منطقې نه ورک شوي دي. موږ په حاصلاتو په باغداري کې په هر شي کې ډېر غټ اثرات لیدلي دي او عایدات هر شي زیات شوي دي او بعضې خارل مځکه صفات وي هغه هم کرل شوي دي پاک. نو بیا څنګه په ټول افغانستان کې چې کومې ساحونه روسان وځي هلته ماینونه دي نو هغه ساحې خو تاسو ته نه دي خوشي هغه ماینو سره څه کوئ؟ هغه ساحو کې څه ماینونه څه شوي دي هغه هغو جو کې را تروسه خلکو په کار باندې شروع نه ده کړی او هغه ساحې چې موږ له پخوا نه پاکستان ته مهاجر شوي نه وو او دلته وو هغه ساحې پاکې دي او هغه مو کرلې دي مکملې. که دغو ساحو کې تاسو ته ماین پیدا شي هغه سره څه کوئ؟ چیر دغه ساحه کې موږ ته ماین پیدا شي نو بیا به اوس دغه د ماین پاکولو ټیمونو خو حاضر په دې منطقه کې نشته او که چیرته پیدا شي نو بیا به خلکو ته به خبرې ورکو چې دغه منطقې ته ورلنډ نه شي. موږ اورېدلي دي چې د ولس خلک ماینونه په خپله یا د اور په ذریعه یا د سیخ په ذریعه یا د یو بل شي په ذریعه باسي. آیا دا رښتیا دي؟ دا ښایسته وو دا ښایسته یا یې په ډبره ولي یا یې په ټوپک ولي یا یې په لوټو ولي مقصد له بینه وړي که چیرته ولیدل شي او که ونه لیدل شي خامخا به یا انسانان پیالو زیا حیوانات. په دغو ورځو کې د خلکو اورېدونه چې په دیناو کلنګار په موسیقي کې په زیاترو نورو جایو کې دوامداره بمبارونه وسول په اثر د دغو ډېر باغیاتو ډېر درمدونه سوځېدلي دي دلته څه درمدونه سوځېدلي دي؟ په منطقه د دیناو کې په حدود د شلو درمندو کې کم زیات شوي دي ولاړ غنم او نورو درمندونه هم زیات شوي دي. رښتیا هم یعنې د غنمو حاصلات یو څه اندازه نقصان پیدا کړ؟ و اتمن نقصان پیدا کی خامخا نقصان پیدا کی په اثر د بمبار سره نه ساړی ورته رسیدای سي نو کار کوي سي په پټي کې پاتې کیږي زراعتي غنم سي او هغه ته موږ نر سره رسیدای د بمبار لپاره هغه اتمن پټي کې توي سو چې شپاتې نه سو. غیر د بمبار نه نور ثقيله څه پیرونه هم کیږي دا ساحه خو کابل ته نږدې ده. ثقيله پیرونه هم کیږي لکه دا اوراګان توپونه دي او بعضې غټ غټ اوانونه دي په دې منطقو کې وري اتمن هر وخت په موږ باندې دلته چلول کیږي. سکل دغه زراعت کې په باغ کې څه مرزونه تاسو ته پیدا شول؟ مرزونه خو پریمانه دي بیخي بالکل یو مرز خو دا داسې دا مڼې بالکل چونجای کې هېڅ دغه تاثیر باندې نه پوهېږو بله تویږي پخېدو ته نږدې نه وي بس تویږي او دا مڼې چندان اثر یې نه وو سږ کال خوند یې نه وو. دا دغه چونجه تاسو لیدل اې دا چې څه خل شکل لري دا چونجه موږ لیدل دا زیر شکل لري د سه په حدود یو سانتیا کم زیات وګدواله دا او تور سره دا په داخل د مڼې کې دغه مخکې موجودو مخکې موجودو هم مخکې لدغه مرحله د انقلاب نه بعض متخصصین او زراعت کوشش کوي اندازې لبین وړي نو په دې نن سبا کې سه نن متخصص ته او نو ډاکټر ته نو خسته نو بعد بیرته هغه مرز ځان ته اختیار کړی دی مړو تاسو ته اصلاح شو دا تخم ورکول شوی په دې نو کې په منطقه دې نو کې موږ یو خور تخم په اصلاح شوی نه درکول شوی ولې په حدود 2000 کم زیات کورونه په دې منطقه کې هیڅ شی موږ نه لیدل سره یا نور کودی کیمیاوی یا نور ادویات د زراعت د لپاره تاسو ته ورکول شوی دی هیڅ شی موږ نه درکول شوی په اصل زراعت کې هیڅ شی موږ نه درکول شوی په دغه لاندو ورځو کې موږ ویل دل چې واته کسه مامورین د پاکستان د خوانه دفترو د خوانه راغلي او فورمی ورکولې د خانانو غریبو ته چې د کاریزو د لپاره کار وکړي تا په خپل فورما اخیسته موږ فورما اخیسته د لپاره د باغواري په نوم د موسسې د ویتا بعض مامورین راغلي او انجنیران متخصصین نو راتلوسې په عملی کار باندې شروع نه کړی او بعض وادي وکړي چې موږ تاسو بندونه ویالي او درشان جوړو لیکن راتلوسې په غو باندې یو بیل ختم نه دسته کړی عملی کار نه کړی صرف هم سپات د خلاص په دغه پورما کې تاسو چې شي صفت نام کړ او څه ولیکل په دغه پورما کې د باغول لپاره ویل چې موږ نیالګي راوړو کیمیاوي سره تاسو درکو او هغه لمزک ستاسو نیالګي پکې د هغه په دوه درې کال لپاره تاسو ته د غي جارم درکو یعنی جره 500 منه له خلې د متخصصانو موږ هم دسه وورید یو غو به اجاره درکو او په درې کلو کې به تاسو په دغه هغه لمزکو کې شنه کړئ دا به موږ نظارت لاندې تر څو دغه ونې موږ دسه په صحیح صورت سره ورسو د تاسو مصاحبین او وروره ډیره ډیره مهرباني خدای دې غیبی اجنه درکړي تاسو کوم ډیر مهرباني ستاسو موږ ته وخت راکړه او د موږ د خلکو مشکلات تاسو موږ تاسو ته راکړو سلام ماما تبا خپل ځان ماري فکر دلتا په دې مرکز کې څه وظیفه څه کار لري زه دلتا دې مرکز کې دې د مامور غنی مرکز کې زه په یو مشرتو باندې زه دلته یو وظیفه اجرا کوم یعنی چې دی په وجود نه وي بیا کنټرول صاحب بیا دلته چې هغه نه وي بیا دغه مرکز حساب و کتاب او دغه د هلکانو یو مشرتوب دا بیا زما په غاړه ده دلته لکه چې موږ دا څو ورځې ویلدل او لکه پخوانه چې خلک وایي د ورځې سل کسان اتیا کسان د شپې په نیمه شپه راځي تاسو ورته ډوډۍ فوراً تیاروئ دایمن او دا پڅي حساب باندې دا صاحب دا فرق نسته دا د جهاد کار دا او دا سه دا فرق نسته ستوره دا پلانکای تنظیم دا پلانکای د منګه درست د اسلامي او د مسلمانۍ په لار باندې سرخاو رانیول تر تاریخي تر موسی تر کولنګار دا درست راځي دا فرق نسته منګه خدمت کول خو ښه کو تاس دی ورځي اندازتن کله کله څونه ډوډۍ پخوي کله دلته چې مېلمانه زیات شي بسترې یا جای نور هر څه ورته رسوی شي دغه اشپزان چې موږ وینو ډوډۍ پخوي هغه دا ستونزې کېږي نو خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خیر خ ته به خپل ځان معرفي کړې. زما نوم رحمت ملنګ دی. تا په داخل د پاکستان کې د مینپالۍ یا د مینکشۍ ټرینینګ کړی و؟ بالکل و کړی یم. څو ورځې دې کړی و؟ تقریبا د پنځو یا دېرشو ورځې. تاسو په دغه ټرینینګ کې کوم درسونه ویلي؟ څه شی سبق ویلي یا د څه شی عملي کار یې درباندې کوو؟ اوس فعلاً دلته په داخل د جبرې کې ته وو، آیا د فعالیت دپاره خپلې وظیفې دپاره مقرر شوی او یا که د جهاد دپاره راغلی؟ فعلاً مونږ د جهاد دپاره راغلي وو، خو زمونږ سره سامان نشته، مونږ نشو کولی چې دغه جو کې چې تاسو ته دغه ټرینینګ درکول شو، دغه څه درته ویلي چې دغه نتیجه د څه شي ده؟ تاسو نن څه وخت په خپلې وظیفې مقرروئ؟ مونږ ته وویلي چې مونږ به خپل ماسوسان ته خپل سامان درودېږي او تاسو دغه به تاسو ته خپل تاسې شپږ میاشتې وخت یې درکړ چې شپږ میاشتې بعد یې درلیږو. بالکل و شپږ میاشتې وخت یې مونږ سره کړی. اوس څومره وخت پکې وتلی ده؟ تقریبا درې میاشتې وتلی دي. درې میاشتې بعد تاسو امید لرئ چې تاسو خپل سامانونه په لاس راسي؟ بالکل و، درې میاشتې بعد که خدای وکړي سامان راورسېږي نو مونږ به خپل خدمت ته انجامه وکړو. د دغه سامان چې په لاس تاسو تاسو اول خدمتونه معلوم نه دي چې په کومو ساحو کې یې کوئ؟ چېرته چې د روسانو ماینونه یې په دغه جوړ کې به یې کوو؟ تا وروره په خپل ټرینینګ کې د څو نورو ماینو تعلیم کړی و؟ دغه پرسونل ماینونه تاسو په څو شکله ښودل شوي؟ درې شکله باندې ښودلې، یو کتابي او غیر کتابي او بل د تانې ضد ماینونه. تاسو جسمي څه خل شکلونه لري؟ لکه د خښتو په شان، تیکې په شان، شین رنګ، ګل رنګ، کوم سپېر کولونه د هغه چاپرکي ماینونو ته چې پېژندي په نامه باندې لري چې هغه ماینونه دي او نور کتاري ماینونه دي چې مونږ تاسې یې په زړو زړو باندې د خمبانې په اړه باندې د ماینو کې خو وروره جسماني ته ورباندې یعنې مرکب شکل نه وي، فلش شکل نه وي، مکانیزم شکل نه وي، دایروي شکل نه وي، دایروي شکل نه وي، کوم شکل نه وي. چېرته تاسو باندې صحابه پوچي جمع هو که مونږ باندې صحابه جمع نه شو نو مونږ کولی شو چې خپل ځان تداوي وکړو چې علاج وکړو پخپله زخمي کسان چې دا معذر کسان دي چې هغه مونږ سره ټرینینګ کړی ده هغه خلک دي دغه تاسو واضح وښي یعنې لکه چې انسان به مې یو دم واضح شي یا مخ لاس وکړل شي دواړه لاس وکړل شي څه خل تاسو خپل زخم تړلی شي مونږ څه کوم چې نه ټرینینګ د زخمو راکړی دغه اور باندې وتا چې پر افسر کې یا به مثال ترې یو نه به باندې وایا رګونه به مثال نه کیا دوی رګونه چې وینه لار نه کیږي تاسو دواړه لاس په زخمي شو نو بیا څه کوئ موږ به خپل ملګري د هدایت وو چې به موږ په دغه شکل باندې مثال زخمي شو یا رګونه نه لږه چې په دغه شکل باندې تنه رګونه نه راکړي نو به وو ته هدایت وو ملګري ته پلین شي نو تاسو ملګري چې راځي دا د موږ خپل هدایت وو په ما تاسو ته استادانو په دې مقابل کې څه نه دي ښودلي؟ تاسو مصاحبې نه ډېره مینه روانې ډېره خفه نه شئ خدای دې دې ازمېږم.